Efendim, sırada şimdi çifte ezanımız var. Hicaz makamında ezan okumak üzere tasdik-i ziyerlerinde Fatih Boylar ve Fahri Yeralmaz hocalarımızı alkışlarınızla mikrofonu da Allah'a Are you all in your bed?